نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: آداب الصيام الواجبة، آداب ذا صوم زليزو واجب. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: شهر رمضان هو أفضل شهور العام. مزي رمضان ديوم مزي بورا كليكو مزي منجين يا مواكم زيما، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من أركان الإسلام. سبو الله متكوفو أميوخوسو مزيهو وكجعليا الصوم يا مزيهو نفراض لازيما ننجوزو يا إنك تكنجوزو زو إسلام. وشرع للمسلمين قيام ليله، أميوكي الله وإسلامه كفاني عبادة زو سيكو ومزيهو، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وإسلامه مجينغو كنجوزو تانو: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وسممش صلاة، وإيتاء الزكاة، نكتوى زكاة، وصوم رمضان، نكفنغ رمضان، وحج البيت، كوسودية، نيومبا يا الله تكوفو كوإبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويكفاني إبادة وسيك ورمضاني وكمواميني الله نكترجية ثواب زاكي كسمهيوى مذامبي لأتنغلية. نقيام الليل ديوهي صلاة التراويح صلاة الوتري زتهزي ديو قيام رمضان. فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة، إنتككانا قوم إسلام كتكوى فرصه، وهي ما من الله به عليه، فرصة بايو الله أممنيميشا مسلام من إدراك شهر رمضان ودريك مزهو ورمضان. فيسارع إلى الطاعات أفنهراك كفن طاعة، ويحذر السيئات أتحذارنا مبمعوف، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، أجتهيد كتكليزا إبادة أليز فرضيشا الله جوياك، ولا سيما الصلوات الخمس حسهاس صلتانو، فإنها عمود الإسلام، ونصلتانو ديونغوز يو إسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، ديو فراضي كبا صلتانو بعد شهادة ميلي. كما يلفكوجة كتك حديثه، يمكوجة كسممش صالة ننغوز يبيلي بعد هذه الشهادة ميلي. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة عليها، واجب وكيل مسلم من مؤمن من أمك كهفاظ صلاتك وأداؤها في أوقاتها، نكزتكليز صالة كتك نكتزاك بخشوع وتمعنين وننكيف نوتليف. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة، na katika wajibu mkubwa sana katika haki ya wanaume sala ni kutekelezwa kwa jamaa. Fi buyuti Allah, katika nyumba za Allah misikiti. Allati adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu, nyumba ambazo Allah ameamrisha zitukuzwe na litajwe ndani yake jina lake, kama qala azza wa jalla: wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'a rakiin, simamisheni sala toeni zaka rukuni pamoja na wenye kuruku. Waqala ta'ala: hafidhu ala salawat wassalati alwusta waqumu lillahi qanitin, hifadhini juu ya sala tano zote na sala ya kati na kati ambayo ni salatu al-asri kama ilivyokuja katika hadith: waqumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومفعول وإسلام والي أمباو نيواني نيكيفو كتك صلا زاو. تلليزي جوزي صلا هيل لخشوع kwamba ndio moyo wa sala. Mtu kuwa na unyenyekevu ni kwamba moyo wake wote uko ndani ya sala, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mawazo yake yote yako ndani ya sala, kwani yuko mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an qala azza wa jalla walladhina hum ala salatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Hao wanyenyekevu katika sala zao na wale ambao ni wenye kuzihifadhi sala zao, hawasali mwezi wa Ramadhani peke yake, hawasali sala ya Ijumaa peke yake, wanazihifadhi sala zao tano, wanaziswali katika nyakati na wanasali kwa khushuu, hao ndio wenye kurithi, ambao watarithi pepo ya Firdaus, hum fiha khalidun, wao katika pepo hiyo ni wenye kukaa milele. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد إليو بين يتو نبين مكفير نصالة. فمن تركها من يكوة صالة فقد كفر أم كفور. لما علماء ونسيما أنتو أنا يكوة صالة موجة. صالة موجة تو أكي يواتك مقصودي أنا ينجيك كتك حديثه kwamba amewacha sala na amekufuru. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sisi ilikuwa tukijiona hakuna anayewacha sala ya jamaa isipokuwa mnafiki wenye kujulikana unafiki wake, huyo ndio anawacha jamaa. Lakini masahaba walikuwa hawaachi sala za jamaa misikitini. Fattaqullaha ibadallahi fi salatikum, mcheni Allah enyi waja wa Allah katika sala zenu. Wahafidhu alaiha fil jamaa, zihifadhini sala zenu kuzisali jamaa. Watawasau bidhalika fi ramadhana wa ghairihi, usianeni jambo hilo la kusali jamaa msikitini katika mwezi wa Ramadhan na katika mwezi mwingine. Tafuzu bil maghfira, mtafuzu, mtafaulu kwa kupata maghfira, msamaha wa Allah. Wa mudhaafatil ajri, na kuzidishiwa thawabu. Wataslamu min ghadhabillahi wa iqabihi, mtasalimika na ghadhabu ya Allah na adhabu yake. Wa mushabahati a'da'ihi almunafiqin, pia mtasalimika na kufanana na maadui wa Allah ambao ni wanafik. Wanafik ndio walikuwa wakisali baadhi ya sala wanasali jamaa, baadhi ya sala hawasali. Lakini mu'min ni yule ambaye haachi kusali jamaa msikitini isipokuwa kwa udhuru katika adhari za kuacha jamaa, ugonjwa, mvua wa hakadha. Wa ahammu alfaraidhi ba'da as-salati ada'u az-zakah, muhimu zaidi ya faradhi baada ya sala ni kutoa zaka. Kama qala azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinu al-qayyima. Wa qala ta'ala wa aqimu as-salata wa atu az-zakah wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun. Simamisheni sala, toeni zaka, mtiini mtume ili mpate kurehemiwa. Fahiya ruknu thalithu min arkani lislam, zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislam. Wahiya karinatu salati fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, zaka ni rafiki ya sala katika kitabu cha Allah azza wa jalla, katika sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kila inapotajwa sala inatajwa na zaka. Wa aqimu salata wa atu zakah wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Kwa hiyo zaka ni qarinatu sala katika kitabu cha Allah, pia hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa'adhimuha kama adhamaha Allah, i'adhimisheni zaka kama alivyo iadhimisha Allah. Wasari'u ila ikhrajiha wakta ujubiha, fanyeni haraka kuitoa zaka ule wakati inapopasa. Wasarfiha ila mustahikiha, na itoeni kuwapa wale wenye kuistahiki zaka waliotajwa katika ayatu zaka ya suratu Tauba, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فكمشو وآية هاوى نجيو ونستهيكي كبي وزاكا واعلموا عن إخلاص لله عز وجل توين زاكا وأجلي يكم تكسي الله عز وجل وطيب نفس نراذي نفسياك unapotoa zaka uwe nafsi yako iko radhi usitoe huku unachukia kutoa zakatul mal ni kwa wenye uwezo wa zakatul mal hawa ndio wanaowajibika kutoa zaka sasa wanotakiwa watoe kwa ikhlas kwa ajili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na wawe na radhi za nafsi zao wasitoe huku wanachukia kutekeleza nguzo hii ya tatu katika nguzo za Uislamu wa shukri lilmun'im subhanahu wa ta'ala na wakitoa iwe ni kumshukuru mwenye kuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaneemesha kuwapa mali hiyo kwa wanapotoa watoe zaka kwa radhi nafsi zao na kwa roho safi na kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaneemesha neema hiyo ya mali mali walioipata si kwa sababu ya ujanja wao si kwa sababu ya elimu yao si kwa sababu ya werevu wao na akili zao ni mali Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha na kuwaneemesha kwa hiyo lazima waitoe kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa'lamu annaha zakatun wa tuhuratun lakum wa li amwalikum jueni kwamba hiyo ni zaka na kuwataka inakutakasheni na zina na inatakasa mali zenu wa shukrul lilladhi an'ama alaykum bil mal na nikumshukuru yule aliyekuneemesheni kwa hiyo mali ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemneemesha kiumbe chake kwa mali ndiye anayemneemesha kiumbe chake kwa kuwa na utajiri ni Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'ma fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun wa muwasatun li ikhwanikum al-fuqara na pia kuwasaidia ndugu zenu mafakiri kama qala azza wa jalla khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha chukua katika mali zao kuwa ni zaka ambazo zinawatakasa zaka hizo kila wanapotoa zaka ni kwamba wao wanatakasika na madhambi pia mali yao inatakasika wanapata baraka katika ile mali wanaoitoa zaka haipunguzi mali sadaka haipunguzi mali kama alivyosema Mtume sallam ma naqasat sadaqatun min mal sadaka au zaka haipunguzi mali bali inatia baraka ile mali waqala subhanahu wa ta'ala i'malu ala dauda shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur fanyeni tekelezeni wajibu wa Allah enyi jamaa wa Daud hali ya kumshukuru Allah na ni wachache katika waja wangu wenye kumshukuru Allah وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب wewe unakwenda kwa watu katika ahli alkitab mayahudi na manasara fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah walinganie wape da'wa wakiri kwamba hapana mola apasaye kwa abdiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba mimi ni mtume wa Allah fa inhum ata'uka lidhalik wakikutii wao kwa hilo wakasilimu fa'alimuhum wafahamishe anna Allah aftaradha alayhim khamsa salawat wajulishi kwamba Allah amewafaradhishia sala tano fi kulli yawmin wa layla kila mchana na usiku fa inhum ata'uka lidhalik wakikutii hilo wakikubali hilo la sala tano baada ya shahada mbili fa'alimuhum anna Allah aftaradha alayhim sadaqa wafahamishi kwamba Allah amewafaradhishia zaka tuukhadhu min aghniyaihim inayochukuliwa kwa matajiri wao waturaddu ala fuqaraihim na wanapewa mafakiri wao fa inhum ata'uka lidhalik wakikutii kwa hilo, wakikubali kutoa zaka, fa iyaka wa karaima amwalihim, tahadhari kuchukua mali zao nzuri ndipo za zaka. Usichukue mali zao nzuri wanazozipenda ikawa ni za zaka, chukua mali zao zile zakati na kati. Wattaqi da'wat al-madhlum, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab, kwani dua hiyo hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi. Dua ya mwenye kudhulumiwa inakubaliwa na Allah moja kwa moja. Mtu yoyote anayedhulumiwa akimuomba Allah kwa yule aliyemdhulumu amfanye jambo kadhaa, basi Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali dua yake bila kizuizi chochote. Alhadithu muttafaqun ala sihhatihi, wa yanbaghi lilmuslim fi hadha ash-shahr al-karim wa fi hadha ash-shahr al-mubarak at-tawassu'u fi an-nafaqa, inatakikana kwa muislamu katika mwezi huu mtukufu kukunjua katika kutoa, wal inayati bil fuqara wal mutaaffifin, na kuwapatiliza kuwatilia umuhimu mafakiri na wale wenye kujichunga na haram, wa i'anatihim ala siyami wal qiyam, kuwasaidia hawa juu ya ibada ya saumu, wal qiyam, na ibada ya kusimama usiku, taasiyan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa kumfuata mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa talaban limarlatillahi subhana, na kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa shukran liin'amihi, na kwa ajili ya kushukuru neema zake. Waqad wa'ada Allah subhanahu wa ibadahu almunfiqin bil ajri al'azim wal khalaf aljazil, Allah amewaahidi waja wake wenye kutoa, amewaahidi thawabu kubwa na badali nyingi wanapotoa, anawazidishia ile mali kwa badali nyingi. Faqala subhanahu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa a'zama ajra, mnachokitangulizia nafsi zenu katika khairi yoyote mtakikuta kwa Allah ni bora zaidi na thawabu zake ni kubwa zaidi. Waqala ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, chochote mnachokitoa basi Allah subhanahu wa ta'ala anakupa, anakitoa, anatoa badali yake, na yeye ni bora ya wenye kuruzuku. Wa ahammul umuri ba'da salati wa zakati siyamu ramadhan, muhimu zaidi ya mambo baada ya sala na zaka ni saumu ya Ramadhan. Wa huwa ahadu arkani lislami alkhamsa almadhkura fi qawli nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, saumu ni moja katika nguzo za Uislamu tano zilizotajwa katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Buniya alislamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salah wa itai zakah wa sawmi ramadana wa hajji albayt. Wa yajibu ala almuslim an yasuna siyamahu wa qiyamahu amma harramallahu alayhi min alaqwali wal a'mal, ni lazima kwa muislamu ailinde saumu yake na ibada zake za usiku, ailinde na mambo aliyoyaharamisha Allah, iwe ni maneno au vitendo. Kila maneno ambayo ni haramu ajilinde nayo, kila vitendo ambavyo ni haramu ajilinde. Lianna almaqsuda bisiyam huwa ta'atu Allah subhana wa ta'dhimu hurumati wa jihadi nafsi ala mukhalafati hawaha fi ta'ati maulaha, kwa sababu makusudio ya saumu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuadhimisha hurumatihi na kuifanyia jihadi nafsi, kukhalif hawa za nafsi katika kumtii mola wake. Wa ta'widi hasabr amma harrama Allah, kuilazimisha nafsi kusubiri mambo aliyo ameharamisha Allah, kuvumilia kutoyafanya. Walaysa almaqsudu mujarrada tarki at-ta'ami wash-sharab, si makusudio ya saumu mujarradi wa kuacha chakula na kunywa, wasairi almufattirat, na vitu vyote vyenye kufunguza. Lea, makusudio ni takwa, makusudio ni ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Walihadha sahha ani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala as-siyamu junnah saumu ni ngao. Fa idha kana yaumu saumi ahadikum, ikifika siku ya saumu ya mmoja wenu, fala yarfuth, asifanye vitendo vibaya, wala asiseme maneno mabaya, wala yashab, wala asipige makelele. Fa insabahu ahadun au katalahu, yoyote akimtukana au akitaka kumpiga, falyakul inni saim, amwambie mimi nimefunga. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم ينسمى أسيواتا منينو مبايا نفتينو فيبايا والجهل نأجينغا هانهو كو الله حاجة يكواتا تشاكولتاكي نكينوديتاكي. Kama mtu hawachi maneno mabaya na vitendo vibaya, basi huyu hana haja ya kuacha chakula, ni afadhali ale kuliko kukaa na njaa, kwa sababu saumu yake itakuwa haina thawabu kwa sababu hajawacha maneno mabaya, hajawacha vitendo vibaya ndani ya saumu yake. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azihifadhi saumu zetu na vitendo vibaya na maneno mabaya. يقول المؤلف رحمه الله واحذروا رحمكم الله كلما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي تحذريني رحمكم الله كلا جامبو أمبالو لنجروه صوم نقبتلش صوم نالنالوبنغوز ثواب نالنالوموذي الله عز وجل كتك معصي يوتي كمريبا كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى ربا زنا قويبا ونفس بلا حق كل مال ما يتيما وأنواع الظلم في النفس والمال والعرض نسمبوليز الظلم كتك نفسي نكتك مالي نعرض نهشيما والغش في المعاملات كفن غشي يعني udanganyifu katika muamalat wal khiyana lil amanat kufanya khiyana kwa amana wa uquqil walidain na kuwaudhi wazazi wa qati'ati rahim na kukata kizazi washahna yani na ugomvi watahajuri fi ghairi haqqillah subhana kuguriana bila haki ya Allah subhanahu wa ta'ala wa shurbil muskirat na kunywa venye kulewesha wa anwaa almukhaddirat na sampuli za madawa haya ya kulewesha kalqati wadduhan kama qat na sigara walghiba na kusengenya wanamima na kufanya fitna walkadhib na urongo wa shahadati zur na kushuhudia shahada ya urongo والدعاوي الباطلة نمدائي باطل والأيمان الكاذبة ذيابو فيورونغو وحلق اللحى بيا تهدارين كنيوانديفو وتقصيرها نكوزيبونغوزا وإطالة الشوارب نكرفوش مشاروب والتكبر تهدارين كبري وإسبال الملابس كترمشانغو تيني ميغو واستماع الأغاني kusikiliza nyimbo tahadharini wa alati almalahi na vyombo vya mziki wa tabarruji nisa pia kujipamba wanawake wa adami tasatturihinna min arrijal na kutojistiri kwao na wanaume wa tashabuhi binisa ilkafara pia wanawake wa tahadhari kujifananisha na wanawake wa kikafiri fi lubsi thiabi alqasira katika kuvaa nguo fupi ومشاهدة الأفلام الخليعة بيا تهذريني كوانغاليا فيلم هزمبايا التي يظهر فيها ما حرم الله من السور العارية أبا يهذهير دنياك مامو ليحرميش الله أبا بني السورة هزي زتوبتوبو وشبه العارية نمفن وتوبتوبو ومن المقالات المنكرة بيا تهذريني كسوما مقالة يكوكانوشوا وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله من السور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة في الفيلين وظهيري كتكامة تي في ما mambo ambayo yanakhalif sheria ya Allah katika picha na nyimbo na vyombo vya mziki na madai haya, yani da'wa ambazo zinapoteza watu. Kama yajibu ala kulli muslimin sa'iman kana au ghairahu an yahdhara al-la'iba bi alati al-lahw, kama ambavyo ni wajibu kwa kila muislamu iwe ana saumu au hana saumu atahadhari michezo hii ya vyombo vya pumbao, vyombo vinavyopumbaza au michezo ambayo inapumbaza watu, minal wariq wa ghairiha, yani waraq hii, karata na michezo mingine katika michezo hii ambayo ni ya batil. Lima fi dhalika min mushahadati almunkar wa fi'li almunkar, kwa sababu ndani yake katika hayo kuna kuangalia munkar na kufanya jambo hilo la munkar. Walima fi dhalika aidan min atasabbubi fi qaswati alqulubi wa maradhiha, pia katika hayo kuna kusababisha ugumu wa nyoyo na maradhi ya nyoyo. Wastighfafiha bi shar'i Allah, na kudharau sheria ya Allah. Watathakul amma aujaba Allahu, na pia kuona uzito kufanya mambo aliyowajibisha Allah. Min as-salati fi al-jamaa, kusali sala za jamaa. Au ghairi dhalik, au mengineyo. Min tarki al-wajibat, kuacha mambo ya wajib. Walhuqui fi kathiri min al-muharramat, na kuingia katika mambo mengi yenye kuharamisha, yenye kuharamishwa. Wa hadhihi al-maasi allati dhakarnaha muharramatun fi kulli zamanin wa makan, maasi hayo tuliyoyataja yanaharamishwa kila zama na kila mahali, si mwezi wa Ramadhani peke yake. Walakinaha fi ramadhana ashaddu tahrima, lakini maasi hayo katika mwezi wa Ramadhani yanaharamishwa zaidi. Wa a'dhamu ithman, na madhambi yake ni makubwa zaidi. Lifadli zamani wa hurmatihi, kwa fadla ya zama hizi na mwezi huu na heshima yake mwezi huu wa Ramadhani. Fattakullaha ayyuhal muslimun, mcheni Allah enyi waislamu. Wahdharu ma nahakumullahu anhu wa rasuluhu, tahadharini mambo aliyokukatazeni Allah na mtume wake. Wastaqimu ala ta'atihi fi ramadhana wa ghairihi, yani lazimieni na taa yake katika mwezi wa Ramadhani na mwezi mwingine. Watawasau bidhalik, usianeni kwa hilo. Wataawanu alayhi, saidianeni kwa hilo. Litafuzu bilkaramati wassaada, ili mfuzu kwa kupata ukarama na saada na furaha. Walizza na izzi, wanajata fi dunya, wanajati fi dunya wal akhira, na kuokoka hapa ulimwenguni na akhira. Wallahu almas'ulu an yu'idhana wa iyyakum wa sa'ira almuslimina jami'an min asbabi ghadabihi, Allah ndiye mwenye kuombwa atuhifadhi sisi na nyinyi na waislamu wote, atuhifadhi na sababu za ghadhabu yake. Wa an yataqabbala minna jami'an siyamana wa qiyamana, atukubalie sote saumu zetu na ibada zetu za usiku. Wa an yusliha ulata amri almuslimin, awafanye wema viongozi wa mambo ya waislamu. Wa an yansura bihim dinahu, awanusuru kupitia hao dini yake, ayanusuru dini yake. Wa yukhdhila bihim a'da'ahu, na awadhalilishe maadui zake. Wa an yuwaffiqa aljami'a lilfiqhi fi ddin wathabati alayhi walhukmi bihi wattahakumi ilayhi fi kulli shay'in innahu ala kulli shay'in qadir.